ਸਹ ਪਾਈਐ किछु करे सो भला कर मानिए। हिकमत हुकम चुकाइए जाके प्रेम पदार्थ पाइए तो चरणी चित लाइए सहु कहे सो कीजे तन मनो दीजे ऐसा परमल लाइए एव कहे सुहागणी पहने इन्हीं बाती सह पाइए आप गवाइए तां सह पाइए और कैसी चतुराई सह नजर कर दिखे सो दिन लिखे कामण नौ निद पाई अपने कंत प्यारी सा सुहागण नानक सा सभराई ऐसे रंग राती सहज की माती एह निस्पाए समाणी सुंदर साए स्वरूप विचक्षण कहिए सा सियाणी ऐसे रंग राती सहज की माती एह निस्पाए समाणी सुंदर साए स्वरूप विचक्षण कहिए सियाणी तिलंग महला पहला यानड़िए मानड़ा काए करे अपनड़ घर हर रंगो की नामा